Dat was een zang door William Jewi en Jafet Matto in de kampong Sarmai Atas. Tot zover deze opnamen die ons werden toegezonden door de heer A.B. van Ginkel van het demografisch onderzoek bij adres HPB Ginjem, Tanach Papua Barat staat hier. Luisteraars, we zijn hiermee gekomen aan het einde van deze korte uitzending. Meneer van Ginkel ook bedankt voor het toezenden van het bandje. Veel meer uit dit bandje gaan we uitzenden in het programma in de Maleise taal. Ik hoop dat u ook daarna zult luisteren. Ik weet niet precies wanneer dat zal zijn, maar het zal zeker meerdere malen voorkomen. Vooral in ons zondagmiddagprogramma Klanken uit Nieuw-Guinea. En verder nemen wij van alle geluidjagers dan weer afscheid in de hoop dat u dit programma aardig hebt gevonden. En dat het u op ideeën heeft gebracht voor eventuele bandjes voor volgende uitzendingen. Die bandjes kunt u dan altijd weer sturen aan Radio Omroep Nederlands Nieuw-Guinea. Radio Omroep Nederlands Nieuw-Guinea. Postbus 505 in Biak. Goedenavond allemaal. En dat was dan weer onze rubriek Geluidsjagers op het spoor, onder leiding van Hans Oosterhoff. We keren tot 10:00 nog even terug bij het Bochumorkest van Jan Corduwener. Diepe zucht zullen we slapen, dat hij er eindelijk is. Nou, van mij idem dito. Maar fijn, dat geeft niet, dat is helemaal niet belangrijk. Eerst even over hetgeen wat je hopelijk tenminste eerst hebt afgedraaid, althans over de muziek. Dit heb ik dus vanavond opgenomen, gewoon van de rong. En de weergave die is, zoals je zelf ook wel hoort, picobello weer. Er staan wel een beetje storingen en wat kraken en dergelijke op, maar dat komt doordat ik dus niet alles via de luidspreker heb opgenomen, maar ook via de microfoon, zodat je dus het kraken van de naaimachine en het dichtgooien van de deur en weet ik wat niet allemaal erop hoort. Het heeft wel een beetje lang geduurd, maar ja, het heeft ook een hele hoop moeilijkheden gekost voordat hij eindelijk weer op volle snelheid draaide en ook weer goed heen en terug spoelde. Hij doet nu dus alles weer zoals hij behoort, zelfs binnen dus de tolerantie zoals die aangegeven staat in het virusblaadje. Nou, ik hoop echt dat hij goed blijft. Nog iets over je andere banden. Ik hoop niet dat op die andere banden, dat die dus op de goede snelheid gedraaid hebben. Want als je dus die oude banden hebt en die hebben dus niet goed op de snelheid gedraaid, dan hoor je het of te vlug of te langzaam. Een van de twee, net nagelang hij toen dus op snelheid draaide, te langzaam of te vlug. Fijn, ik hoor wel of je goed blijft. Verder is hier alles nog prima hetzelfde, picobello. En het Zijmetat is dus gearriveerd zoals je toen wel gehoord hebt. Nou, verder die gaat dus vrijdag weer naar huis toe. Ook met de vrouw en het kind maakt het prima. Ali is net bezig met de voeding, maar ik zal er straks die microfoon ook eens onder de neus douwen. Ik zal dus eerst maar eens eventjes ophouden, eens gaan kijken wat ze uitkuurt. Intussen heb ik dus maar alles meegesleept naar de kamer van onze zoon. En ik zit hier naast mevrouw. Mijn Pietervrouw kan ik wel zeggen, want ze heeft me weer opmerkzaam gemaakt op twee fouten. Namelijk, ik heb gezegd, ik hoop niet dat die oude banden dus op snelheid draaien. Dat moet er zijn natuurlijk. Ik hoop dat die oude banden op snelheid gedraaid hebben. En verder had je Simon dat natuurlijk al gezien. En dat zie je weer, die Pietervrouw. Maar ik zal nu die microfoon eens aan de andere kant houden. Misschien weet hij nog iets te bouwen. Ja, ik weet heel wat. Maar één ding is heel erg belangrijk. Je mag dat ding nog wel eens een keer de reparatie opsturen. Dan hoop ik niet dat het nodig is, hoor. Want dat is een beetje lastig voor je. Maar dan moet je die band waar Sandauer op staat, die moet je wegdoen, hè? Daar krijg ik wat van. Niet 10 en niet 25, maar wel 100 keer. Nee. Hoe kan dat niet? Nee, maar Sandauer heeft dat niet gestuurd. Die heb ik zelf opgenomen van de radio, toevallig, hoor. Oh, maar hij zei hij had hem bewaard. Dus dan hoor jij hem nog wel een keer en dan doe je die dan met één weg, hè? Nee, die heb ik zelf, die band. Wat? Die heb ik zelf. Oh, nou, dan moet ik gauw leren hoe op een band weggeveegd moet worden. Oh, sst. Dit zie je weer, hè? Zo zijn de vrouwen nou weer uit. De kleine heeft nog geen geluid. We hebben hier nog twee boeken voor jou. Die heb ik vergeten jou mee te geven. Ik heb ze nog niet uit. Maar daar kom ik tegenwoordig toch niet aan toe. Want al is het maar zo'n heel klein manneke wat we erbij hebben gekregen. Wat werk betreft doet hij zeker 10 keer zoveel dan wij samen. Dus die zal Bert er nou bij instappen ook. Dan heb je die ook maar weer. Nog hartelijk dank. Ja, ik kan niet zoveel praten met de voeding, dus ik zal me weer verder gaan. Dat zie je me weer, hè. De vader des huizes, hè? Moet me weer het woord doen. Ja. Hoe is het verder? Bevalt je het goed in de Nemoranda? Een leuke kampong getroffen, niet zo groot. Lijkt me best aardig. Zeg, heb je dat... Ik heb dat stukje ook op de band staan, hè. Ik was helaas te laat voor die geluidsjagers, maar blijkbaar heeft dus Van Ginkel ook nog een bandje opgestuurd naar de Rong. Ik hoorde dus net het einde van. Misschien kun je daar wel leuke dingen opnemen, of heb je al iets in je gedachten? Waarschijnlijk, ik neem zo aan dat je er al op staat te springen. Misschien nog bandjes van thuis gaat en dergelijke. Nou, nog iets voordat ik het vergeet. Je hoort hem dus, als je hem dus nu hoort lopen, hoor je dus iets rammelen, iets rommelen. Een rommelend geluid. En dat doet die motor nog steeds. Maar ik heb dus wel gezien, nog even dit, van dat snel heen en terug spoelen. Dan fluit hij en gilt hij zo gek, hè. Maar dat klopt wel, want het is waarschijnlijk een van zijn kinderziektes. En ik heb namelijk die van mij heb ik ook maar eens opengebroken en eens gekeken of dat precies hetzelfde zit. Maar inderdaad zijn er dus daarna, waarschijnlijk is dit een van de oudere typen of een van de eerste series. En daar, in die van mij zijn dus verschillende veranderingen in aangebracht. Ook onder andere dat ze versneld heen en terug spoelen. Daar hebben ze dus een extra schakelaar bij gezet, waardoor ze dus nog een bepaald gedeelte van de versterker uitschakelen. Waardoor je dus dit geluid niet hoort. En dat kan ik natuurlijk bij jou moeilijk aanbrengen. Dus maak je daarom geen zorgen. Ook dit rommelend geluid trouwens ook niet, want het heeft geen enkele invloed op het geluid en op de opname en of op de weergave. Dus het geeft niks. Het is misschien alleen een beetje irriterend als je naar luistert, maar als je dat ding een beetje een meter of anderhalve meter van je afzet, dan hoor je het al niet meer. Dus en verder geeft het niet. Ik zie dat het bandje na de terras al op zijn eind, maar het is nog niet vol. Misschien kan de vrouw er nog eens iets bij vertellen, direct, want ik ben onderhand alweer uitgepraat. Nee, ook dat kan niet, dus dan ga ik maar weer verder. Even wachten nog. Oh, goed zo. Nou, dan stop ik eerst maar even. Lekker wat aardige muziek, zodat ik dat er eerst maar even bij opzet nog even, hè. Voordat hij dan helemaal volle schrikt en de laatste maar volmaken. Nou, verder is hier ook geen bijzonders meer. Dus altijd het allerbeste, jongen. En tot ziens. Sterkte in je werk. En werk ze, zullen we zeggen, tot spoed en wederziens. Daar. Als vrouw wil ik het laatste woord natuurlijk, maar krijg niet helemaal, hoor ik wel. Onze Stefke heeft ook wel plezier gehad van jouw bandrecorder. Hij heeft van de week een poosje naar zijn vader mogen kijken toen hij ermee aan het prutsen was. En het had een goede invloed op hem, hij werd er stil van. Je weet al niet waar een bandrecorder goed voor is, had. Bewaar hem maar trouw. Dag hoor, het allerbeste en tot kijk. Ja, om het allerlaatste zeg, hartelijk dank voor je schroefdraaier hoor. Hij heeft een goede dienst te bewezen. Tot ziens.